Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Whose streets? Our streets! Whose streets? Our streets! Whose streets? Our streets! Whose streets? Our streets! Stack, stack, stack! Stack, stack, stack! Als de nazi's over straat lopen! Stack, stack, stack! Als racisten ons verdelen! Stack, stack, stack! Als demonstreren verboden wordt! Stack, stack, stack! Als onrecht blijft bestaan! Stack, stack, stack! Als woningen onbetaalbaar blijven! Stack, stack, stack! Als mensen sterven in de kou! Stack, stack, stack! Als ze achter Joden aangaan! Stack, stack, stack! Hallo, willen jullie hier gaan staan? Dan hebben we zo de eerste spreker. Maakt mij niet uit. Zo. Ja, we staan nu op de brug bij de Jodenbreestraat. Toen hier verdween, tot hier verdween de oude stadspatroon. Van hier begon de stadsvernieuwing. Ik kan nu echt niet zien, letterlijk.